กดื่นดาวเพื่อนเดือนพร้อยเวหามีเทพชายเทวาพญานาคก็มาขอฟังธรรมพระอาจารย์มันบางคราวบางคราก็ต่างมาตรงกันพระอาจารย์มันต้องคอยแบ่งปันจัดกันเวลานาทีมาก่อนมาหลังท่านรู้ทางได้ดีเทพจะมายามใดท่านรู้ก่อนได้ทุกทีเทพเบื้องบนเบื้องล่างรู้ได้อย่างทวนทีพวกมากมากมีที่จะมาทั้งรู้ทั้งปวงร่วงหน้าและคอยรอตารับหน้าอย่างดีคอยต้อนรับกับสู่เทพในยามราตรีทางสนธนาแสดงคำต้องตามคำพีตามแต่เทพเหล่านี้จะขอฟังคำในธรรมใดโอ้ยใครต่างต่างงูและเสือช้างดูร้ายนานาเหล่านาคทั้งเทวดาต่างก็มาก็ปลอดภัยสุขแสนสบายไม่มีอันตรายเสือร้ายไม่คอยเข็นฆ่าเป็นที่อัศจรรย์ใจเหลือจะพันประนาในป่าเขาบางที่มามีด้วยเทวดาในแม่น้ำลำห้วยบางแห่งมาด้วยนาคาสัตว์ร้ายทุกชุมมากนักหนาแปลกนักไม่มีตัวไหนกล้าคึกเหิมตั้งหน้ามาราวีหรือไม่มันบันชีวีบางครั้งเสือมาใกล้ทางจงกรมก็เห็นมีแต่ไม่นานก็เดินหนีไม่คิดราวีทำอันตราย ในสมัยที่ท่านจำพรรษาอยู่เขาผักกูดแถบหมู่บ้านสามผงบ้านห้วยทรายบ้านคำชะอีหนองสูงโคกกลางป่าเขาลูกนั้นเทวดาก็มากเสือก็ชุกชุมบางคืนเสือมันมาเที่ยวใกล้บริเวณรอบที่พักของท่านและส่งเสียงร้องกระหึ่มสนั่นหวั่นไหวทางโน้นก็ร้องทางนี้ก็ร้องกระหึ่มรับกันเป็นพักๆพระเนรบางคืนไม่ได้หลับนอนกันเลยน่ากลัวมากแต่ท่านไม่ได้กลัวพวกมันเลยท่านบอกว่าเทวดารักษาตลอดเวลาคือเวลาเทวดาลงมาเยี่ยมฟังเทศฟังคำจากท่านเขาบอกกับท่านว่าเขาพากันคอยอารักขาไม่ให้อะไรมารบกวนทำอันตรายได้ฉะนั้นท่านจึงหาอุบายพูดให้พระเนรฟังว่า ใครขี้เกียจทำความเพียรระวังให้ดีนะเสือมันจะมาเอาไปกินเป็นอาหารใครขยันทำความเพียรเสือจะกลัวและไม่เอาไปเป็นอาหาร ทั้งพระและเนรพอได้ยินดังนั้นต่างก็เร่งทำความเพียรไม่ลดละแม้เสือกำลังร้องกระหึ่มอยู่รอบๆก็จำต้องฝืนออกไปเดินจงกรมทั้งที่กลัวแสนกลัวนั่นเองแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีองค์ใดได้รับอันตรายอีกอย่างหนึ่งแม้ปกติเสือจะเคยมาเที่ยวกัดกินวัวควายชาวบ้านเป็นประจำก็เลิกรากันไปไม่ทราบว่ามันไปหากินกันที่ไหนและชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่ท่านเคยไปพักอยู่ก็เคยมาเล่าให้ท่านฟังเหมือนกันว่าเสือไม่ทำอันตรายสัตว์เลี้ยงของเขาเลยน่าอัศจรรย์มากหัวหน้าเทวดายังบอกกับท่านว่า ท่านมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจ และมีความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสเมตตาธรรมของท่านแผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศแผ่นดินไปหมดไม่มีอะไรเหมือนเลยเวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเนรและประชาชนกระแสเสียงของท่านนั้นสะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขต ท่านย้อนถามเทวดาว่า ก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้างถ้าว่าเสียงเทศสะเทือนไปไกลดังว่านั้น หัวหน้าเทวดารีบตอบท่านว่า ก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องและสนใจอะไรกับศีลธรรมกันท่านเขาเอาตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเขาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาทับผมตัวเองตลอดเวลามีน้อยรายเต็มทีที่มนุษย์จะนำตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทำประโยชน์คือศีลธรรมนั้นมนุษย์คนใดชั่วก็รู้จักแต่ทำชั่วทายเดียวเวลาตายแล้วก็นิมนต์พระมาสาธยายกุศลธรรมมาให้ฟังเขาจะเอาเวลาไหนมาฟังสำหรับคนชั่วขนาดนั้นเพราะพอเขาตายลงไปกรรมชั่วก็มัดดวงวิญญาณเขาไปแล้วตั้งแต่วินาทีแรกขณะเขาสิ้นใจนั่นแหละพระคุณเจ้า